Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u erbij bent bij een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, Europarlementariër Sophie In 't Veld maakt de overstap van D66 naar Volt. Maar of ze straks ook daadwerkelijk verkiesbaar is, dat is nog de vraag. En meer moslims willen hier in Nederland begraven worden. Daarom kloppen ze vaker aan bij gemeenten voor ruimte om islamitische begraafplaatsen. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Gulsja Ersetin van de NOS maakt er een podcast over en ik spreek haar straks. Eerst het NOS-journaal met Sid van der Linden. De bouw van nieuwe woningen loopt nog sneller terug dan al werd verwacht, zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Dit jaar worden er naar verwachting 6,5% minder huizen gebouwd dan vorig jaar. En voor volgend jaar verwacht het instituut een daling van 8%. Begin dit jaar zijn er minder vergunningen afgegeven voor nieuwe woningen. Dat heeft volgens het instituut te maken met hogere rente, bouwkosten en afnemende economische groei. Het aantal panden dat verduurzaamd wordt, groeit nog wel. Een nieuwe behandeling van patiënten met nierfalen kan de kans op overlijden flink verkleinen. Het gaat om een nieuwe dialysebehandeling waarbij meer afvalstoffen kunnen worden verwijderd. De vraag was of dit verschil maakt in levensverwachting. En dat is inderdaad het geval, zegt hoofdonderzoeker Peter Blankenstein. Ondanks het feit dat mensen aan de dialyse zijn, toch nog ongeveer 10% van de patiënten die aan dialyse zijn per jaar overlijden. Nou, wat wij nu hebben gevonden is dat met een percentage van 23% afneemt. En nou, wij vinden dat een groot verschil. De Utrechtse onderzoekers verwachten dat deze nieuwe behandeling voor nierfalen de standaard wordt. Europa-parlementariër Sophie In 't Veld kan bij de Europese verkiezingen niet meedoen voor haar nieuwe partij Volt, omdat ze niet lang genoeg lid is van de partij. Ze sloot zich gisteren aan bij Volt, maar sollicitanten moeten minstens 3 maanden lid zijn. Slachtoffers van gifgasaanvallen in Irak slepen 2 Nederlandse bedrijven voor de rechter. De bedrijven leverden in de jaren 80 chemische stoffen aan Irak en wisten volgens de slachtoffers dat de stoffen werden gebruikt voor de productie van mosterdgas. Hedwiges Maduro gaat aan de slag als assistent-trainer bij Ajax. Eerder werd al bekend dat ook Saïd Bakati assistent wordt van de nieuwe trainer Maurice Stijn. Met de komst van Maduro is de technische staf van Ajax dus compleet. Juridische experts zeggen dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland achter de verwoesting van de Kachovka-dam in Oekraïne zit. Mensenrechtenjuristen die met de Oekraïnse justitie samenwerken bezochten het rampgebied vorig weekend. Op basis van informatie over grondbewegingen en gesprekken met sloopexperts concluderen ze dat er grote kans is dat de dam is opgeblazen met explosieven. De aanval moet uitgevoerd zijn door iemand die toegang had tot het door Rusland bezette gebied. De Grand Prix van Zandvoort komt met maatregelen tegen wangedrag. Zo moet het makkelijker worden om wangedrag te melden. Dat zegt directeur Robert van Overdijk. We gaan extra vertrouwenspersonen, fysiek punten inrichten, WhatsApp-nummers. Dus wat we eraan kunnen doen, dat zullen we ook zeker doen. We doen ook een beroep op onze bezoekers. Weet je, we willen er een evenement van maken waar iedereen zich gewoon veilig voelt. Man, vrouw, familie-evenement, kinderen. En we vinden ook dat mensen na elkaar die verantwoordelijkheid moeten pakken. Na de Grand Prix van vorig jaar zeiden meer dan 20 vrouwen slachtoffer te zijn geworden van ongewenst gedrag. De meldingen gingen over het maken van ongewenste foto's en video's, naroepen en betasting. Het weer volop zon met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 13. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer dan vandaag. Zondag kan de temperatuur oplopen tot 31 graden in het zuiden en oosten. En op maandag en dinsdag is er kans op een kleine regen- of onweersbui. En voor de verkeersinformatie zit bij de ANWB Bianca Damink. Bianca, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan heel veel lange files. Vooral op de A1 moet het verkeer heel veel geduld hebben. Van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort en Voorthuizen. Je hebt daar ruim 1,5 uur op onthoud, want de weg was dicht door een autobrand. Nu is er nog 1 rijstrook afgesloten daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 3 kwartier vertraging tussen de afrit Utrecht Centrum en Zaltbommel. Het rijdt ook langzaam op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum. Vertraging is daar 50 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je bijna 1 uur tijdverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Op de A50 Arnhem richting Ossen doe je er 3 kwartier langer over tussen de knooppunten Grijsoord en Ewijk. En het is druk op de omleidingsroutes voor de afgesloten A29. Zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar heb je ruim 1 uur op onthoud. En dat is tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Klaverpolder. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. We halen de stoelen uit de zaal voor Goran Bregovic en de Wedding and Funeral Band. Op 21 juli vieren we feest met muziek uit de Balkan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. NOS NTR. Steeds meer moslims willen islamitisch begraven worden, maar daar is te weinig plek voor in veel gemeenten. We moeten nieuwe woningen bouwen, maar er is nauwelijks ruimte. Dat betekent dat voor een begraafplaats, die vraagt ook ruimte, dat we eigenlijk in de bestaande stad daar geen ruimte voor hebben. Marco Geitenbeek. En de discussie daarover neemt toe. Dat merken ze bij de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vooral in de Randstad. NOS-journalist Gulsja Ersetin, die is hier aangeschoven. Je hebt samen met collega Fatima Baya een podcast gemaakt over islamitisch begraven. Waarom leidt dit tot discussie? We zagen vooral na de coronacrisis dat er steeds meer vraag was, hè, dat moslims hier in Nederland begraven wilden worden. Dat kan ook, dus dan zouden ze bijvoorbeeld hier grond moeten kopen voor een aparte islamitische begraafplaats. Of op een algemene begraafplaats waar een aparte ruimte is om islamitisch begraven te kunnen worden. Alleen dat gaat niet altijd even makkelijk als ze grond willen kopen. Nou, we hoorden het net al een beetje, is er ruimtegebrek. En er zijn natuurlijk ook voorwaarden als je islamitisch begraven wil worden. Moslims vinden het heel erg belangrijk dat er eeuwige grafrust geldt. Dat is een voorwaarde. En dat is ook best ingewikkeld in Nederland. Want dan moet je dus grafrechten blijven verlengen. Ja. En dat biedt voor moslims vaak geen zekerheid. Zo van, wie zegt dat mijn kleinkinderen dat nog dan gaan betalen? Terwijl in andere landen, in de landen waar hun ouders zijn geboren of waar zij zelf zijn geboren, wordt dat natuurlijk automatisch geregeld. Ja. En toch zien we het in sommige gemeenten wel gebeuren. Hè? Hoe kan dat? Ja, nou ja, wij hebben meerdere burgemeesters ook gesproken, ook in de podcast. Hè. Zo zegt bijvoorbeeld burgemeester Marcouch, de burgemeester van Arnhem, die zegt, ja, het is gewoon ook soms een politieke keuze. Soms moet je daar een bestemmingsplan voor wijzigen. En dat hebben ze dus bijvoorbeeld in Arnhem gedaan. Daar is nu een islamitische begraafplaats geopend met zo'n 16.000 graven. Volgens mij zelfs de grootste van Europa. En ook een andere burgemeester, die we trouwens net hoorden, Joswine in Haarlem, die zegt dat ook. Ja, soms zie je wel eens dat er bijvoorbeeld ruimte is, maar dan worden ze toch verwezen naar een andere ruimte, maar niet in de gemeente. Dus het gebeurt wel, ja. Omdat het politiek gevoelig ligt ook dan. Ja, dat zeggen ze. Dat zou dan politiek kunnen liggen. De moslimsorganisaties zeggen dat in ieder geval wel, als ze dan vaak een nee te horen krijgen. Maar het is ook wel, sommige gemeenten maar zorgen er ook voor dat dat natuurlijk wel kan. Ja, ja. En je noemde net al even die eeuwige grafrust, hè? Ja. Dat mag niet aangekomen worden. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, voor moslims is het gewoon heel erg belangrijk dat zij geloven erin dat de ziel terugkeert naar het lichaam op de dag des oordeels. Dus daarom vinden ze dat heel belangrijk. Dus zij willen dan liever niet zitten met kosten om steeds grafrechten te verlengen. Maar eerder dat ze dat bedrag bijvoorbeeld in één keer kunnen afkopen. Dus daarom zijn er best wel organisaties die zich hiervoor inzetten. En ook dus veel aanvragen doen bij de VNG of bij de gemeente zelf. En dat de VNG dus aangeeft, wij zien ook steeds meer dat mensen hier tegenaan lopen. Zo spraken wij één man die zich al 20 jaar inzet om islamitische begraafplaatsen te realiseren in Nederland. Dat is Hamed Amrino. Ik heb er gewoon heel veel pijn aan dat ik mijn vader niet kan bezoeken op de begraafplaats. Nou, dat wilde ik dus niet. En daarvoor heb ik me ingezet om islamitische begraafplaats te realiseren in Nederland. Ik wil hier in Utrecht begraven worden, want ik ben Utrechter. Ja, de vragen nemen dus toe. Ja. Gemeenten ontvangen die. Dat is voor hun ook relatief nieuw, denk ik. Of niet? Zeker, zeker. Kijk, vroeger was het natuurlijk automatisch zo dat je kon dan hier een uitvaartverzekering regelen. En als er dan een dierbare. Als je dan die ging begraven, dan wordt het lichaam, zoals dat heet, gerepatrieerd naar Turkije of naar Marokko. Nu zien we een nieuwe generatie. We zagen het ook door corona, dat ze natuurlijk hier begraven willen worden. Dat neemt niet weg dat er nog steeds wel heel veel Turkse Nederlandse en Marokkaanse Nederlanders zijn die misschien in het geboortedorp van hun ouders begraven willen worden. Alleen de vraag in Nederland neemt gewoon ook toe. Dus dat zien we ook heel erg. Dus dat maakt het denk ik ook zo interessant, deze ontwikkeling, dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat Turkse Nederlanders of Marokkaanse Nederlanders in Turkije of in Marokko worden begraven. Wat is daar dan veranderd? Wat is het verschil tussen die generaties? Nou ja, ik ben zelf ook dan een Turkse Nederlander. Dat was ook een van de redenen, denk ik, dat wij het ook heel erg interessant vonden om een podcast erover te maken. Ik ben hier geboren en getogen. Mijn moeder zegt altijd, ik woon hier al 40 jaar en ik wil gewoon hier begraven worden. Mijn moeder geeft dus aan dat ze eigenlijk in Nederland begraven wil worden. Ja. Wat natuurlijk fijn is, want dan kan je ook het graf bezoeken. Het lijkt me pijnlijk ook voor mensen om steeds naar Marokko of naar Turkije te moeten reizen om het graf van je dierbare te bezoeken. Het is ook een soort rouwproces. Daar vertelt ook burgemeester Marcouch heel uitgebreid over in onze podcast Twee Werelden. Dat hij ook zegt dat hij het bijvoorbeeld heel erg moeilijk vond om zijn vader achter te laten. Dat het toch een gek gevoel is. En dat de rouwen dat het ook mooi kan zijn voor het rouwproces als je het graf daadwerkelijk kan bezoeken. Dus ik denk dat dat ook steeds meer meespeelt, dat mensen hier geboren en getogen zijn en Nederland ook zien als hun land, en dat ze graag willen dat hun kinderen of kleinkinderen hun graf kunnen bezoeken. Ja, daarin zit denk ik al iets van de fascinatie die jullie hadden over dit onderwerp om deze podcast te maken, of niet? Het is iets wat leeft, het is iets wat jezelf fascineert. Hoe was het om daarin te duiken? Ja, heel interessant. Ik bedoel, er zijn geen goede of foute antwoorden. Hè? Want bijvoorbeeld in de podcast, daar vertel ik dan zelf ook een beetje over. Mijn vader romantiseert zijn jeugd juist heel erg. En die zou bijvoorbeeld nog steeds in Turkije begraven willen worden. Maar voor mij later denk ik, hoe gaat dat dan? Dan wil mijn moeder in Nederland begraven worden en mijn vader misschien dan in Turkije. Of misschien denkt hij zich later nog wel. En ik hoop dat ze nog heel lang mogen leven, hoor. Ja, maar bedoel, hier ga je dan wel over nadenken. En ik denk dat ik niet de enige ben in Nederland. En zo zijn er duizenden andere verhalen die heel interessant zijn en eigenlijk gewoon hele Hollandse verhalen zijn. Ja, het zijn geen duizenden verhalen in jullie podcast, maar wel vele. En die zijn te horen in de podcast Twee Werelden. Die maakt hier samen met NOS-collega Fatima Baya. En die is te vinden in de NPO Radio 1-app en op alle podcastplatforms. Dankjewel, Gusha Ersetin. Europarlementariër Sophie in het Veld stapt over van D66 naar Volt. Dat maakte ze vanmorgen bekend. Maar of in het Veld bij Volt wel verkiesbaar is bij de Europese verkiezingen volgend jaar, dat is nog maar de vraag. EU-correspondent Kiesja Hekster, ja, een overstap van D66 naar Volt. Wat speelt daar allemaal? Ja, vanmorgen kwam er een uitgebreide brief van Sophie in het Veld naar buiten aan alle D66-leden. En daarin haalt ze heel hard uit naar de partij. Ze noemt die niet Europees genoeg, te Haags. Ze schrijft, in de praktijk is de nationale politiek in Den Haag steeds meer het middelpunt geworden van ons denken en handelen. En Europese kwesties dienen als wisselgeld in de nationale politiek. Dus dat zijn harde teksten voor deze partij die zich zo graag als pro-Europees omschrijft. Ze schrijft zelf ook in die brief dat ze het niet eens is met de manier waarop de partij omgaat met klachten over ongewenst gedrag. En dat is blijkbaar voor haar reden genoeg om na 30 jaar lidmaatschap op te zeggen en over te stappen. En wat er ook speelt, iets anders, is dat over een jaar zijn er inderdaad verkiezingen. Mm-hmm. En D66, horen wij achter de schermen, vond het blijkbaar na 20 jaar wel genoeg geweest voor Sophie in het veld. Er kwam een andere kandidaat een paar weken geleden die zich beschikbaar stelde voor dat lijsttrekkerschap in Brussel volgend jaar. Salima Belhaj. En die zou de kandidaat zijn van de partij. Zij zouden liever zien dat zij naar Brussel gaat. Dus dat zal ongetwijfeld ook mee hebben gespeeld in het besluit van Sophie in het veld om over te stappen naar Volt. Ja, en nu gaat ze dus naar Volt. Maar is het nog de vraag of ze ook verkiesbaar is bij die verkiezingen voor Volt? Hoe zit dat? Wat is de reden daarvan? Klopt, ja, dat klinkt misschien een beetje formeel, maar volgens de statuten is Sophie in het veld niet lang genoeg lid van Volt om zich verkiesbaar te kunnen stellen. Hè. Als je kijkt naar de vacaturetekst, ja, dan staat daar duidelijk in dat ze iedereen minstens 3 maanden lid moet zijn van Volt. Nou, Sophie in het veld is gisteren pas lid geworden, heb ik begrepen. Dan kan je zeggen, nou, daar moet toch overeen te komen zijn. Hè? Daar kun je toch een uitzondering voor maken. Want de pro-Europese partij die is op dit moment op zoek naar kandidaten op de lijst. Maar ik heb begrepen dat een woordvoerder van Volt alleen wil zeggen dat ze wel welkom is bij de partij, maar dat er verder geen toezeggingen gedaan zijn over haar rol. Dus ja, het lijkt erop dat ze misschien ondanks al haar ervaring toch ook niet zo heel erg op haar zitten te wachten. En dat het voor Sophie in het veld moeilijk wordt om nog een termijn in het Europees parlement te krijgen. Zelf schrijft ze wel in haar brief dat ze politiek actief wil blijven. Dat ze haar toekomst in Europa ziet. Maar hoe kunnen we haar helaas niet vragen? Want ze wil het vandaag even bij de brief laten. Dus we moeten afwachten hoe dat loopt. Ja, en ondertussen is bij D66 dus al een volgende kandidaat in de coulissen bezig. Wat betekent het voor die partij dat Sophie in het veld daar stopt? Ja, er kwamen reacties onder meer van de partijleider Sigrid Kaag. Die reageerde een beetje zuinigjes. Zo werd in het veld niet bedankt expliciet voor haar decennia lange inzet. Kaag stelde alleen vast dat ze 20 jaar lang een vaste kracht was in het Europees parlement. En dat haar vertrek het einde van een lange periode markeert. Kaag zei ook nog, schreef ook nog, er is nog veel werk in Europa te doen. En D66 zal daaraan blijven werken vanuit Den Haag en vanuit Brussel. Kijk, hoe dan ook verliest de partij met in het veld wel een heel ervaren en gepassioneerde Europarlementariër, maar je hoort in Brussel toch ook wel verhalen dat ze heel eigen gereid is, dat het lastig samenwerken is met haar. Dus ook dat zal meegespeeld hebben, vermoedelijk, in het naar voren schuiven van een andere kandidaat voor die lijsttrekkersverkiezing voor volgend jaar, voor de Europese verkiezingen. Ja, EU-correspondent Kiesje Hekster, dankjewel. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Bianca, waar staat het vast? Ja, op behoorlijk wat plaatsen heb je nog veel vertraging. Wat nu opvalt is de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Grijshoort en Ewijk. Daar heb je 3 kwartier oponthoud. Er staat een pechgeval en er is 1 rijstrook dicht. En het is heel druk op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. Daar is de vertraging bijna een uur. De Europese Commissie heeft de leiders van Servië en Kosovo gevraagd om naar Brussel te komen voor crisisoverleg. Aanleiding is de oplopende spanning tussen de landen. Deze week nog de arrestatie van Kosovaarse politieagenten door Servië. De Europese Commissie probeert op te helderen wat daar precies gebeurd is. En tot die tijd maant de Commissie beide landen tot kalmte. Landen moeten gezamenlijk ingrijpen tegen mensensmokkelaars, zegt de hoge commissaris voor mensenrechten van de Verenigde Naties. Doet hij na de bootramp voor de kust van Griekenland, waarbij mogelijk honderden migranten zijn verdronken. What happened on Wednesday underscores the need to investigate people smugglers and human traffickers and ensure they are brought to justice. Verder moeten landen beter samenwerken voor minder gevaarlijke migratieroutes en voor een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden, vindt de VN. En Lowlands eist dat journalisten geld betalen om verslag te komen doen van het festival. Het geld, 10 euro per verslaggever of fotograaf, gaat naar een goed doel, is het voornemen. Persbureau ANP en journalistenvakbond NVJ veroordelen het plan en willen dat het wordt ingetrokken. Een journalist moet zonder tegenprestatie zijn werk kunnen doen, zeggen ze. NRC doet geen verslag van Lowlands als dit doorgaat. Dat meldt een muziekjournalist van de krant. call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. My friends so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand. Just how you look and do I know what else can. Come and look at some crazy right. When the flow is loco, young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. Beyoncé met Crazy in Love. En ze staat morgen en overmorgen in een uitverkochte Johan Cruijff Arena met haar Renaissance Wereldtour. De zangeres is sinds jaren 90 een van de grootste iconen in de muziekwereld. En naast hits zoals Crazy in Love zeg je met Beyoncé ook grote maatschappelijke invloed. Ze is bijvoorbeeld heel erg betrokken bij de queer community en krijgt daar volop lof. Moncayende Helen Christelle, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik begrijp, u geeft het vak Beyoncéologie. Ik verslikte me bijna in mijn koffie vanochtend dat het bestaat. Ja, het is een van de vele vakken over Beyoncé over de wereld natuurlijk. Er zijn er een aantal. In Nederland debuteren we dat bij het Artes. Ik doe daar onderzoek naar Beyoncéologie en ontwikkel daar ook het vak Beyoncéologie. En het is een vak dat gaat over populaire cultuur. Dus eigenlijk het zien van populaire cultuur als een bron om een kanon, een kunst, cultuur en literair kanon uit te putten. En waarom draagt dat vak haar naam? Het vak draagt haar naam omdat Beyoncé natuurlijk doorheen de afgelopen tijd, als het gaat om hedendaagse kunst, als een rode draad heeft gelopen door die populaire cultuur. Dus als we zeggen van we zien populaire cultuur als een kunstvorm, als een hedendaagse kunstvorm, dan is Beyoncé eigenlijk een van de grootste hedendaagse kunstmakers in dat veld, in dat landschap. Ja, en als we het dan hebben over communities die om haar heen staan, dan is de queer community een van de belangrijkste. Ze bedankte hen zelfs toen ze eerder dit jaar een record aantal van 23 Grammys won. I like to thank my beautiful husband. My beautiful 3 children who are at home watching. I'd like to thank the queer community for your love and for inventing this genre. God bless you. Ja, waarom doet ze dit? Ik denk dat het heel belangrijk is als artiest, zeker van de grootte van Beyoncé, om uit te kijken voor het Columbus-effect. Voor het idee te scheppen dat je eigenlijk een gemeenschap hebt ontdekt. Want de queergemeenschap, de ballroom, de iconische ballroomgemeenschap is er altijd al geweest. Mm-hmm. En telt al een aantal eigenlijk decennia. En Beyoncé die stelt zich eigenlijk heel onderdanig op door te zeggen van, hey, er is hier een gemeenschap die al jaren strijdt eigenlijk en die ons laat zien hoe zij eigenlijk op een hele bijzondere manier van hun tragedie glitter maken. En zij zet die gemeenschap eigenlijk op een voetstuk. Dus door ze in ere te herstellen met zo'n supergrote wereldtournee met hen in het middelpunt. Ja. En op haar album Renaissance zit dat ook dat nummer I'm That Girl, hè, waarin dat heel duidelijk naar voren komt. Kunnen we even een stukje van laten horen? En hierin hoor je dat dus terug, dat ze van tragedie glitter maakt. Ja, het is echt een manier van in ere herstellen. Dus het is een soort van, hoe zeg je dat? Een beetje jezelf oppompen. Wat heel erg eigenlijk relevant is in het soort genre muziek dat ze maakt. Maar ook in de ballroomcultuur. En wat je hoort is eigenlijk iemand die inspiratie put uit bounce cultuur uit New Orleans. En uit house muziek uit Chicago. En dat allemaal samenbrengt in zo'n super high femme, zoals we dat noemen. Een high femme personage. Dus het is eigenlijk een verdieping van wat ze de afgelopen jaren heeft gedaan. Maar dan nog toch echt met al die glitter eroverheen. Ja, en is dat echt uit intrinsieke motivatie? Of ziet ze ook gewoon op de markt een kans liggen omdat andere artiesten hier niet inspringen en verdient ze er zo heel veel geld mee? Ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. De artiest Beyoncé is een bedrijf die vorm wordt gegeven door een hele grote groep mensen. Een professioneel team. En die mensen die zijn continu bezig met niet alleen de trend zetten, zoals wat we zien met andere artiesten, maar ook de trend proberen weer te berichten. Door eigenlijk te zeggen van we gaan de trend ook voorkasten. We gaan laten zien welke soort van manier van nieuwe blik van kijken naar de wereld er nog mist in het publieke discours. En dus het weerbericht, het eigenlijk laten zien van dit is het weer van morgen, het culturele weer van morgen, het muzikale weer van morgen, dat is iets wat eigenlijk het team rondom Beyoncé meesterlijk bezit als kennis. Ja, en al die glitters zijn ook te zien in die concerten, toch? Ja, zeker. Ja. Ik mag aannemen dat een Beyoncé-oloog zelf ook gaat dit weekend, of niet? Ja, absoluut. Absoluut. Ik kon niet missen. Ik denk ook dat het belangrijk is om als je ook kritiek durft te leveren op zo'n grote artiest, dat je ook met die handvaten aan het werk gaat. Dat je ook kijkt van wat gebeurt er nou in levende lijven? En dat je daar ook over verder gaat nadenken, samen met de studenten. Want ja, er is eigenlijk dit is eigenlijk een wereldfenomeen, hè? Wat er nu plaatsvindt met die concerten. En het is. Ik had laatst nog een vriendin die me hebt van, kan je nog een ticket regelen voor me? Ik wist niet dat ik het concert van de eeuw ging missen. Ja, en dat merk je wel. Dat echt heel erg leeft onder de mensen. Ja, nou, velen zijn erbij dit weekend. Dank voor dit gesprek en heel veel plezier bij Beyoncé. Fijne middag. Zometeen praat ik met wielercommentator Sebastiaan Timmerman over het trieste overlijden van Gino Meder. De Zwitserse wielrenner kwam gisteren zwaar ten val en is vandaag aan zijn verwondingen overleden. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Nu in Museum Voorlinden de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. Het is 6:01. De hoofdpunt uit het nieuws met Sid van der Linden. De NAVO richt een nieuw centrum op dat onderzeese pijpleidingen en kabels moet beschermen. Aanleiding is de vermoedelijke sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen in september. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt dat het onmogelijk is om de duizenden kilometers aan leidingen te monitoren, maar dat de NAVO wel beter kan worden in het verzamelen van inlichtingen. De bouw van nieuwe woningen loopt nog sneller terug dan al werd verwacht, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Volgend jaar verwacht het instituut dat er 8% minder huizen worden gebouwd dan in 2022. De terugval heeft te maken met hoge rente, bouwkosten en afnemende economische groei. De luchtmacht heeft personeel van een complex in Dongen naar huis gestuurd omdat de gebouwen zwaar verouderd zijn. Zo zijn de muren beschimmeld en liggen vloerplaten los. De leiding vindt het niet langer verantwoord om mensen in deze omstandigheden te laten werken. En Oranje-doelvrouw Daphne van Domselaar gaat naar het Engelse Aston Villa. De afgelopen 6 jaar stond van Domselaar onder de lat bij FC Twente. En vorig jaar viel ze tijdens het EK in voor kiepster Sari van Veenendaal. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Bianca, waar staat het vast? Op meerdere wegen sta je behoorlijk vast. Er staan nog steeds lange files. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. Daar stond een auto in brand en er is nog steeds een rijstrook dicht. Het kost je 30 minuten extra. Het is ook heel druk op de alternatieve routes voor de afgesloten A29. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je bijna 1 uur vertraging voor knooppunt Klaverpolder. Op de N57 van Rotterdam naar Middelburg is de vertraging 3 kwartier op de Haringvlietdam. Verder staat er een auto in brand op de A20, Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Vertraging vanaf Gouda is daardoor 30 minuten. De hoofdrijbaan is dicht. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je ruim 1 uur tijdverlies tussen de knooppunten Grijshoort en Ewijk door een pechgeval. En je hebt ook bijna 1 uur oponthoud op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. En voor het weer is aangeschoven Willemijn Hubert. Ja, de grote vraag voor mij is, moet ik nou sproeien vanavond of niet? Want ik hoor al dagen dat er regen aankomt. Ik zou sowieso dan gaan sproeien, de plantjes die het echt nodig hebben, inderdaad. Ja. Ja, en ook komende week, er komt inderdaad neerslag aan, maar dat gaat echt zo lokaal zijn dat je dan misschien mazzel moet hebben dat het net boven jouw tuin valt. En dat het ook wat rustiger regent, want waarschijnlijk zijn het gewoon felle buien die in korte tijd veel regen achter gaan laten. Maar ja, dat stroomt ook wel weer heel erg snel af. Ja, wat is het weerbeeld voor het weekend? Nog steeds zonnig. Het gaat ook weer wat warmer worden. Morgen denk ik dat we in het zuiden net niet de 30 graden grens gaan halen. Maar er is veel zonneschijn. Hoewel aan de loop van de dag er wat meer sluierwolken binnen trekken. Van die hoge bewolking is dat. Gaat de zon nog aardig doorheen schijnen. Er is ook morgen weinig wind. 20 tot 28, 29 graden gaat het dus worden. En zondag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Dan gaan we denk ik op veel plaatsen in het midden en het zuiden echt wel weer over die 30 graden grens heen. 30, 31 graden gaat het worden. En bovendien stroomt er dan ook langzamerhand wat vochtige lucht binnen. Dus dan gaat het ook voor het gevoel wat anders aanvoelen. Wat plakkeriger, wat benauwder. En we sluiten de dag in het zuidwesten van Nederland op die zondag af met een kans op een aantal regen- en ook onweersbuien. Ja, en als we dan een nieuwe week in gaan kijken, dan lijken die 30 is wel verdwenen. Nog steeds zitten we ruimschoots aan de hoge kant qua temperatuur. Gemiddeld zouden we op een graad of 20 moeten zitten in deze juniweken. Maar we zitten op 26 graden. En dat betekent in het zuiden van ons land nog wat hogere waardes natuurlijk. Al die dagen is er wat meer bewolking aanwezig. En er zijn ook een aantal dagen waarop op meer plaatsen in ons land dan alleen Zuidwest-Nederland er buien tot ontwikkeling gaan komen. En ook dan is er kans op onweer. Ja. En dat is waarschijnlijk dan een paar dagen. En vanaf donderdag lijkt toch weer dat droge weer langzamerhand terug te komen. Dus het is echt even tijdelijk en heel lokaal. Duidelijk, dankjewel. Alsjeblieft. Ster. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Hoe ontwikkel je een duurzaamheidsstrategie die ook echt werkt in de praktijk? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Euronics hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Goed, laat me even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Holland Festival en Hardwick Art Foundation presenteren de wereldpremière van Indra's Net. Een muzikale performance van levende legende Meredith Monk, geïnspireerd op een boeddhistische vertelling. Op 23 en 24 juni in de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR doet het. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het wielerpeloton rouwt om de dood van Gino Meder. De 26-jarige Zwitser kwam gisteren hard ten val in de Ronde van Zwitserland. En vandaag is hij overleden. Wielercommentator Sebastian Timmerman, wat voor reacties komen er op zijn dood? Ja, veel reacties natuurlijk van medeleven. Ook aan de nabestaanden van Gino Meder, de Zwitser van 26 jaar. Van renners, van ploegleiders, van ploegen die hun social media accounts daarvoor gebruiken. Hoogwaardigheidsbekleders. Ik zag net ook nog een bericht voorbij komen van tweevoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die een zwart-wit foto heeft geplaatst. Vanuit het peloton ooit is genomen dat hij naast Meder rijdt. En ja, het rare is dat er ook nog andere wielerwedstrijden nu gaande zijn. Bijvoorbeeld in België, maar ook in Slovenië. En in die ronde van Slovenië zaten de wielrenners al op de fiets voor een etappe. Toen het nieuws bekend werd dat Meder was overleden. Dus de meeste renners hebben dat of tijdens of na de etappe gehoord. Zo ook ritwinnaar Ide Schelling, de Nederlander. En die liet ook meteen weten, mijn vreugde is meteen weg. Dit zijn geen vreugdetranen meer, maar tranen van verdriet. En hij heeft ook niet zo heel lang geleden ook een mooie zwart-wit foto op een social media account gezet, waar je twee lachende renners ziet. Schelling zwaaiend en daarnaast Gino Meder. Het waren generatiegenoten. En dus op dat moment dat die foto gemaakt werd, even een moment van rust in de wedstrijd waarin ze het leven bespraken. Ja, en zo gaat het dus de hele wielerwereld door. Die ronde van Zwitserland, Daar zijn ze vanmiddag wel weer op de fiets gestapt. Maar dat is alles behalve een normale etappe met dit nieuws. Ja, zeker. De etappe duurde uiteindelijk maar 30 kilometer. Ze hebben alleen de laatste 30 kilometer afgelegd. Daar zijn ze met de teambussen naartoe gereden. En die laatste 30 kilometer naar Oberwil-Lili, die werden natuurlijk ook geneutraliseerd, afgelegd. En de laatste kilometers voor de finishlijn mochten de 6 ploeggenoten van Meder naar voren rijden. Reden zij gezamenlijk naast elkaar voorop. Daarachter de 2 ploegleiderswagens en dan een flink gat achter de rest van het peloton. En zo reden ze de aankomstplaats binnen. Het was daar eerst heel erg stil. En daarna ontstond er een heel mooi en respectvol applaus toen de renners daar de finishlijn passeerden. Er was een toeschouwer die had een enorme Zwitserse vlag meegenomen met een rouwband erom. Want Meder was ook een Zwitser, was bezig aan zijn thuisronde. En ook op het beeldscherm boven de finish, boven de weg, waar normaal gesproken de informatie snel tevoorschijn komt, waar de finishuitslag normaal gesproken tevoorschijn komt, daar had men een hele grote foto van Meder geprojecteerd met de tekst "We ride for Gino" erbij. Ja, wordt de ronde van Zwitserland eigenlijk wel afgemaakt? Dat is nog niet bekend. Daar wordt nog over vergaderd. En dat gaan we de komende uren wel horen. Dat is inderdaad nog niet bekend. Nee. En we horen vandaag veel meer ook over Gino Meder zelf. Want die hield zich met veel meer bezig dan alleen sport, hè? Ja, klopt. Hij was enorm maatschappelijk geëngageerd. Hij was heel erg bezig ook met klimaatverandering. Was ervan bewust dat hij als sporter natuurlijk veel aan het reizen is. Dus een flinke geologische voetafdruk achterlaat. En hij heeft een paar jaar geleden besloten om zijn rijden te koppelen aan goede doelen. Bijvoorbeeld in de Ronde van Spanje van 2 jaar geleden, waar hij heel goed voor de dag kwam, maakte hij iedere dag geld over voor de renners die hij achter zich liet in de etappe. Maar ook voor de renners in het eindklassement. Ja, en dat liep uiteindelijk op naar bijna €5.000... dat hij toen overmaakte naar de stichting Just Dig It, dat zich inzet voor herbebossing in Afrika. En vorig jaar deed hij dat eigenlijk op dezelfde wijze, alleen toen ging dan de opbrengst naar het behoud, een stichting dat zich inzet voor het behoud van Zwitserse gletsjers. En ook toen hij op het punt stond om te tekenen bij de Bahreinploeg, waar hij ook vandaag nog, of waar hij dan nog voor reed, tot hij gisteren helaas ten val kwam. Ja, toen is hij daar echt wel lang mee aan het zoeken geweest of hij dat wel moest doen. Mm-hmm. Hij zei toen ook van ja, het is toch wel een land met een reputatie. Maar hij was zich er toen ook wel van wist, als hij dit niet zou doen, ja, dan zou iemand anders die plek nemen. En hij koos toen toch voor zijn loopbaan. Ja, en dan gaat het veel over hem vandaag, maar ook over de veiligheid. Dat komt weer omhoog, hè? Gisteren kwam er al kritiek van wereldkampioen Remco Evenepoel op de parcoursbouwers in Zwitserland. Want die etappe eindigde in een afdaling. Is dat iets wat breder leeft? Ja, dat speelt. En dat speelt ook al wel langer sowieso, het veiligheidsaspect in het wielrennen. En Adam Hansen, een ex-wielrenner die nog niet zo heel erg lang de voorzitter is van de Rennersvakbond, is er ook heel erg mee bezig. Was gisteravond al bezig met een soort eerste onderzoek hoe renners tegen die aankomsten bergaf aankijken. Sinds het nieuws bekend is gemaakt dat Gino Meder het niet heeft gered, heeft Hansen zich ook even rustig gehouden. Maar reken maar dat de komende dagen die discussie weer gaat plaatsvinden. En dat is natuurlijk ook maar goed, want veiligheid voor alles. En er komt bijvoorbeeld de Ronde van Frankrijk aan en er zit ook weer een etappe in met een soortgelijke aankomst bergaf. De laatste 6 kilometer voornamelijk bergaf van rit 17. Dus ik ben benieuwd of die discussie inderdaad in de aanloop naar die etappe ook weer gaat opbloeien. Wielercommentator Sebastiaan Timmerman over de overleden Gino Meder. Dankjewel. De Russische president Poetin sprak vandaag op het International Economic Forum in Sint-Petersburg. Een groot en doorgaans internationaal economisch platform. Maar dat internationale tintje viel mee deze keer. Westerse landen waren er vorig jaar al niet. En landen als China, Brazilië en India bleven dit jaar ook weg. Rusland-correspondent Iris de Graaf. Ja, voor wie sprak Poetin dan wel als er internationaal zo weinig belangstelling was voor dit forum? Ja, niet voor heel veel mensen. Vroeger was dit inderdaad dé plek waar alle wereldleiders naartoe kwamen. Er werden grote zakendeals gedaan met het Westen. En dit jaar waren er bijna geen bondgenoten meer. Zelfs niet strategische bondgenoten als bijvoorbeeld Kazachstan. President Tokayev die zei last minute af. Qua presidenten was alleen de president van Algerije erbij vandaag. Die zat een beetje verloren op het podium naast Poetin. Die voelde zich duidelijk niet op zijn gemak. En verder waren er nog wat afgevaardigden van de Verenigde Arabische Emiraten, Cuba en de door Rusland geïnstalleerde leiders van Donetsk en Gerson. En tot slot was er nog een delegatie van de Taliban. Dat is in Rusland een verboden organisatie. Dus daar hield het ook mee op. Ja, dat was het publiek. En wat was de boodschap van Poetin? Poetin sprak eigenlijk vooral zijn eigen bevolking toe om ze een soort oppepper te geven, hè, dat alles helemaal goed gaat. Zo had hij het over de grote successen van de Russische economie, ondanks de vijandige sancties, zoals hij dat dan noemt. Hij had het over historisch lage inflatie en werkeloosheidscijfers. Maar kritische economen die schreven op Telegram al dat die statistieken die Poetin er allemaal bij pakte, ja, dat die voor geen kant kloppen. Zo zei Poetin bijvoorbeeld dat de inkomens van de bevolking met bijna 9% gegroeid zouden zijn. Maar, zeggen die experts, dat komt helemaal niet door de groei van de economie, maar door het feit dat er enorm veel geld wordt gestoken in het militaire industriële complex, in de veiligheidstroepen. En dat als je daar niet naar kijkt, de inkomens van de Russen juist zijn gedaald. Nou goed, zijn speech was vooral opvallend omdat het dus absoluut niet ging over de internationale economie. Iets waar dit forum juist altijd voor was bedoeld. Ja, en zei hij ook nog iets over de oorlog tegen Oekraïne? Nou, tijdens zijn toespraak zelf helemaal niets. Hij zweeg daarin over de hele oorlog, die natuurlijk al 1,5 jaar het grootste probleem is voor de economie. Maar tijdens een Q&A na die speech, daar werd Poetin nog wel gevraagd, hè, naar wat zijn nou de doelen van die speciale operatie, zoals het daar nog heet, en naar het Oekraïnse tegenoffensief. En we hoorden eigenlijk wat we altijd horen. Hij gaf het Westen opnieuw de schuld van het voeren van een oorlog tegen Rusland. Maar hij gaf ook opeens een langdradig historisch college over de vermeende geschiedenis van fascisme in Oekraïne. Dat was echt heel misplaatst tijdens een economisch forum. Het publiek keek ook een beetje van, wat is hier aan de hand? Zei hij nog dat Oekraïne binnenkort niets meer zal over hebben, omdat ze alleen maar wapens uit het Westen krijgen. Daar kan je niet lang oorlog mee voeren. En hij zei, in Rusland ontwikkelen we juist heel actief de defensieindustrie en werken onze fabriekenbedrijven dag en nacht door. Dus ja, die strategie, de oorlog zo lang mogelijk rekken en hopen dat de westerse steun aan Oekraïne stopt, dat werd wel weer duidelijk vandaag. Morgen komen ook een aantal Afrikaanse leiders naar Moskou. Die zijn vandaag in Kiev op een vredesmissie. Hoe belangrijk is dat bezoek voor Poetin? Ja, dat is heel belangrijk. En helemaal na vandaag, omdat dat internationaal forum maar weer eens heeft bevestigd hoe geïsoleerd Rusland eigenlijk is. Dus het feit dat er morgen wel internationale leiders Poetin toekomen, ja, dat is heel belangrijk voor hem om aan zijn eigen volk en aan de wereld te kunnen laten zien van, wel, er zijn nog steeds landen die met ons willen praten, die willen zeggen, en belangrijk voor Poetin, zich samen met hem willen afzetten tegen de huidige wereldorde. Ja, over dat vredesplan zelf, daar wordt nog niet heel positief over gepraat in de Russische media. We zien dingen als, het is duidelijk dat sommige ideeën acceptabel zijn en andere niet. Dus ik denk niet dat het concreet een doorbraak of concrete onderhandelingen oplevert. Maar het feit dat die leiders komen, dat is goede PR voor Poetin en dat heeft hij hard nodig. Rusland-correspondent Iris de Graaf met een paar haperingen, maar toch, dank je wel. Gaan we even naar de ANWB, naar Bianca Damink. De files worden langzaam maar zeker korter, maar er staat nog steeds zo'n 400 kilometer file in totaal in het land. Wat opvalt is de A50 van Arnhem naar Os. Tussen de knooppunten Grijsoord en Ewijk is de vertraging een uur. Komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. Thelon Griekspoor is halve finalist in de Libema Open in Rosmalen. Hij was in 3 sets te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. Morgenmiddag komt hij in actie en gaat hij strijden voor een plek in de finale. De afdaling waar Gino Meder gisteren zijn fatale val had, was voor een groot deel van het peloton een bekend traject, zegt wieleranalist en oud-renner Stef Clement. De Ronde van Zwitserland is er al vaker gefinished ook. En meestal ging het grotendeels goed. Het is een hele snelle afdaling. Er zitten wat technische bochten in, maar het is geen puur gevaarlijke afdaling. Alleen door het feit dat het vaak de finale van de wedstrijd is, dat de finish beneden ligt, ja, dan krijg je natuurlijk een bijkomende risico's. En transfernieuws voor Daphne van Domselaar. De keepster stapt over van Twente naar het Engelse Aston Villa. En daar is ze heel blij mee. Het is gewoon een supermooie club waarbij ik ook gewoon kan ontwikkelen als persoon en als speelster. Ze doen hartstikke goed deze paar jaar en ik zie dat ze naar top groeien en dat is precies wat ik wil. Van Domselaar, keepster van Oranje, tekent een contract voor 3 seizoenen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Elk jaar overlijdt 1 op de 10 nierpatiënten die afhankelijk is van dialyse. Maar daar kan verbetering in komen, blijkt uit Europees onderzoek. Door een nieuwe dialysebehandeling neemt de kans op overlijden met bijna 25% af. Nierspecialist bij UMC Utrecht, Peter Blankenstein, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U gaf leiding aan dit onderzoek. En om maar even bij het begin te beginnen. Mensen die een dialyse nodig hebben, waarvoor is dat? Als je nieren niet meer werken, om wat voor reden dan ook, dan ga je dood. Zo simpel is het. Daarom is niertransplantatie en dialyse ontwikkeld. En niertransplantatie, dat is eigenlijk de beste optie. Maar hemodialyse, dat is de meest gebruikte vorm van dialyse. Dat kun je 3 keer per week 4 uur doen. Mm-hmm. En dat is in principe wel een levensreddende ingreep. Ja, maar toch overleeft 10% het jaarlijks niet. Waarom is dat toch zo'n groot aantal mensen dat dat niet overleeft? Ja, dat klopt. Daar zitten denk ik tenminste 2 aspecten aan. Hè. Ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat die 3 keer 4 uur behandeling per week, hè, dat lijkt heel veel. Maar dat is natuurlijk een hele povere kopie van wat onze eigen nieren doen. Hè. Die werken 24 uur, 7 dagen per week. Mm-hmm. Dus je eigenlijk bied je maar een heel klein beetje nierfunctie aan met de dialyse. En het tweede ding is dat vaak mensen die aan dialyse zijn toch wel ook al allerlei ziekten hebben. En dan dus toch op een gegeven moment overlijden. Ja, nou gaat dit over de dialyse zoals het nu gaat, de oude dialyse. Ja, maar nu heeft u samen met Europese collega's voor het eerst bewezen dat een andere methode eigenlijk beter werkt en zorgt dat het risico op overlijden afneemt. Hoe kan dat? Nou ja, kijk, het idee van die methode bestaat eigenlijk al een tijdje. Maar wat wij hebben gedaan is in een groot onderzoek, groot Europees onderzoek in 61 centra in Europa, onderzocht of dat nou werkelijk ook van nut is. Hè? Of de patiënt er nou eigenlijk werkelijk iets aan heeft. Mm-hmm. En het antwoord is ja. En dat hebben we vandaag gepresenteerd. En wat is het verschil dan met die andere dialysevorm, zonder al te technisch te worden? Ja, nou eigenlijk komt het erop neer dat je met die nieuwe of die aangepaste methode die afvalstoffen, de afvalstoffen die stapelen ten gevolge van het feit dat de nieren niet werken. Hè, want dat is een van de functies van de nieren, is het wegwerken van afvalstoffen. Mm-hmm. Nou, als je nieren niet werken, dan krijg je dus stapeling van afvalstoffen. En dialyse die gaat dat dan gedeeltelijk verwijderen. En dan met die nieuwe methode gaat die verwijdering van afvalstoffen efficiënter, completer en effectiever. Ja, en dat blijkt dus nog van nut te zijn ook, hè? Ja, de schoonmaak is grondiger. De schoonmaak is grondiger. Dat is eigenlijk precies heel kort samengevat. Ja, dat klopt. Ja, en was u dan nog verbaasd door dat cijfer, die kwart minder kans op overlijden? Ja, nou ja, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Dat het zo'n flink groot getal is. En dat wisten we absoluut niet van tevoren. En we hadden goede hoop dat zou blijken dat het beter was. Maar we hadden totaal geen idee over de mate van verbetering. Ja, dat verraste u. Ja. Ja. En wat betekent dit nu? Is dit ook een grote doorbraak? Ja, ik denk dat het zeker een grote doorbraak is, omdat het betekent dus dat je eigenlijk in dezelfde bedrijfstijd, hè, dus met die 3 keer per 4 uur per week, eigenlijk een beter resultaat kunt krijgen. En uitvoering is helemaal niet zo vreselijk ingewikkeld. Hè. Als je goed moderne apparatuur hebt, dan is dat helemaal niet zo ingewikkeld om te realiseren in de dagelijkse praktijk. Ja, de hoeft niet hele nieuwe machines naar binnen. Dat kan allemaal redelijk snel omgaan. Dus, dat is inderdaad wel een basisvoorwaarde. Hè? Dus dat je machinerie, hè? Dus het wagenpark, zal ik maar zeggen, mm-hmm, wel goed up-to-date is. En als dat het geval is, ja, dan is het niet zo ingewikkeld. En wat verwacht u dan? Per wanneer wordt dit dan de standaard? Ja, dat zal dus een beetje afhangen van de uitgangssituatie. Hè? Dus eigenlijk als die uitgangssituatie al best goed is, ja, dan zal je, laten we zeggen, de dialyseverpleging moeten instrueren van we gaan het vanaf binnenkort anders doen. En dan kan het allemaal relatief snel geïmplementeerd worden. Ja, en naar de patiënten nog mag tot slot. Want die, u zei al, 3 keer per week 4 uur, dat blijft hetzelfde. Doet dit iets voor de patiënten die dit al meemaken? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke vraag die we ook in dit onderzoek willen beantwoorden. En we hebben dus een heel groot pakket van vragenlijsten op de patiënten losgelaten en die analyse is bijna klaar. Dus we zullen dat zeker binnenkort kunnen rapporteren of de patiënten zich ook beter voelen. Maar we hebben goede hoop dat ook daar een doorbraak dat we daar een doorbraak kunnen bereiken. Duidelijk. Peter Blankenstein, nierspecialist bij het UMC Utrecht. Dank u wel. Ik wil er nog zeggen, en meer wetenschapsnieuws vindt u ook elke vrijdag in onze podcast Kennis & Co. En daarin deze week, lichtvervuiling blijkt een belangrijke oorzaak voor de afname van insecten. Die podcast Kennis & Co. die vindt u op nporadio1.nl, in de Radio 1-app en natuurlijk ook op andere podcast-apps. De 5 voor 6. En daar is hij dan, het overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Het is vrijdag en dan hebben we weer lekkere nieuwe muziek. De Rotterdamse rapper Ice, ook bekend van zijn rol als Tonano in de serie Mokro Mafia, die heeft een nieuwe single uit, Galini. Ik zou je love, my blood. Op zweepend, zwoel, tikje mysterieus. Galini, dat betekent ongeveer laat me of laat me met rust in het Marokkaans. 4. Twee weken geleden vond onder grote belangstelling, ook hier bij ons in Nieuws & Co, de veiling plaats van een grote collectie oldtimers uit een loods in Dordrecht. De ruim 230 auto's tellende collectie is bijna helemaal verkocht. En uit heel de wereld boden geïnteresseerden op die auto's. Een van de gelukkigen die een hoogste bieding deed is de Belgische Bart Goedschalks. Dat was bij ons ook groot nieuws. Ja, en dan gaan we natuurlijk volgen en je wordt getriggerd door het wat er allemaal staat. En je komt dan op kijken. En ik wilde toch graag zonder mijn rekening te plunderen. Toch wel een auto en ik heb er uiteindelijk twee kunnen bemachtigen. Ja, Bart wist dus twee klassiekers op de kop te tikken. Twee oldtimers uit de jaren 30. 3. Het worden hete dagen komend weekend. De meeste van ons kijken er naar uit om af te koelen aan een meertje of op het strand. Maar sommige ondernemers in Zandvoort houden hun hart vast na incidenten vorig weekend. Ik schijt wel weer een beetje in mijn broek eigenlijk. Dit weekend wordt het weer prachtig weer. Ik denk dat het weer precies hetzelfde is. En dan is de zomervakantie nog niet eens begonnen. Hè? Om te voorkomen dat het weer uit de hand loopt daar, zijn er gisteren op de boulevard camera's geplaatst. 2. Een van de artiesten die dit weekend optreedt op Pinkpop is De Wolf. Deze band werd begin juni door ons nog gevolgd tijdens hun geslaagde wereldrecordpoging om binnen 3 uur een plaat op te nemen, te persen en te verkopen. Hij rijdt zelf naar binnen, de leadzanger. Dat is Pablo van der Poel. De platenzaak binnen. Snel naar de kassa. Verkocht! Yeah! Ja, dat lukte dus. En de van origine Limburgse band heeft voor het Pinkpop-publiek dat morgen komt kijken weer een bijzondere actie bedacht. This is Pablo from The Wolf. Back in 2010 we played the legendary Pinkpop Festival and this was a very special and defining moment in our career. This Saturday we're playing there again and it's going to be wild. But what's even wilder is I'm going to give away one of my very own guitars. Ja, en die gitaar die doet het er in ieder geval goed. 1. En Asteroid City, de nieuwe film van regisseur Wes Anderson, is nu in de eerste bioscoopzalen te zien. De iets wat donkere comedy speelt zich af in een woestijnstadje waar een bijeenkomst voor sterrenkijkers een absurde wending neemt. Each year we celebrate Asteroid Day. Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know, Billy. Except now there's an alien. Eerder maakte Anderson films als Grand Budapest Hotel en de Darjeeling Unlimited. En net als die films kunnen we veel symmetrie, felle kleuren in de beelden verwachten en een cast vol met bekende namen. Tom Hanks, Scarlett Johansson, Adrian Brody en nog vele andere bekende namen zie je in de film. Donderdag is de landelijke première en dan is de film overal te zien. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Uit de shit. Volgens mij kunnen veehouderij zonder kunstmest en krachtvoer. Journalist en bioloog Thomas Oudman schreef een boekje over een uitweg uit de stikstofcrisis. Human life is part of an endless chain of catastrophes. 70 films en documentaires maakte hij. En nu is er een tentoonstelling over het werk van Werner Herzog en Bas Maliepaard. Een ingewikkeld thema op een hele humoristische en indringende manier aangekaart. Over de perfecte boekenmix voor mee op vakantie. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers.

Vanochtend maakte In het Veld bekend dat ze na bijna 20 jaar stopt als Europarlementariër bij D66. Ze herkent zich niet meer in het Europese beleid van die partij. De luchtmacht heeft personeel van een complex in Dongen naar huis gestuurd omdat de gebouwen zwaar verouderd zijn. Zo zijn muren beschimmeld en liggen vloerplaten los. De leiding vindt het niet langer verantwoord om mensen in deze omstandigheden te laten werken. De 200 werknemers zouden verhuizen naar een andere basis, maar die verhuizing werd uitgesteld wegens geldgebrek. De luchtmacht gaat nu kijken welke maatregelen nodig zijn om de werkomstandigheden te verbeteren. Het weer volop zon met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 13. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer dan vandaag. Zondag kan de temperatuur oplopen tot 31 graden in het zuiden en oosten. Op maandag en dinsdag is er dan kans op een kleine regen- of onweersbui. Bianca Damink bij de ANWB. Sommige files zijn nog hardnekkig, hè, voor het weekend. Inderdaad, ja, ze staan vooral in de zuidelijke helft van het land. Het is ook nog steeds druk op die alternatieve routes voor de afgesloten Haringvlietbrug. Dus op de A16, A17 en de N57. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je ook nog bijna een uur vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. Komt door een autobrand op de A20 of de nasleep daarvan. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je bijna een uur vertraging tussen Hagestein en Werkendam. En op de A50 van Arnhem naar Os doe je er ook een uur langer over tussen de knooppunten Grijshoort en Ewijk. Dat komt door een pechgeval. Daar is één rijstrook dicht. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Zondag 18 juni is het Vaderdag. Maar wat geef je een vader die jou zo dierbaar is? Precies, een staatslot. Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Met de droomsalaris trekking van Staatsloterij maak je namelijk kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Ga nu naar de winkel. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. 18 juni is het Vaderdag. Geef hem een lot voor de droomsalaristrekking. Want iets kleins geven kan het groots uitpakken. Ga nu naar de winkel Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Polaks slavernijverleden. En Bekes genitaal vermengde Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Als het aan president Macron ligt, gaat alle geroofde kunst terug naar Afrika. En dat gebeurt ook al. Maar één zeer geliefd stuk wil Parijs niet prijsgeven. De Goe. Een mysterieus ijzeren beeld waar goddelijke krachten aan toegeschreven worden. Waarom die Fransen zo moeilijk doen, zie je in Roofkunst. Bier en Vara, 10:15, NPO 2. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? NPO Radio 1. NOS NTR. Express een van de belangrijkste verkeersaders van Amsterdam afsluiten. Na veel kritiek komen er ook steeds meer positieve reacties. Ik woon hier ook in de buurt, dus voor mij is het alleen maar top. Yeah. Hoe minder auto's, hoe beter wat mij betreft. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Sinds maandagochtend zit er een knip voor 6 weken in de Weesperstraat. Dat is een van de belangrijkste wegen van de stad. Verkeer kan daar niet meer naar de binnenstad. Marco te Brummelstroet, hoogleraar Stedelijke Mobiliteit in de Toekomst aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. En wat is het idee achter dit experiment in Amsterdam? Nou, het idee is eigenlijk om in de komende 6 weken uit te vinden wat er gebeurt met je stad en met het verkeer op het moment dat je het autoverkeer op een belangrijke verbinding knipt. Ja, en de eerste dagen hebben we gemerkt leidde dat vooral tot een verkeerschaos. Taxichauffeurs waren woedend en die waren niet de enige. Matthijs van der Wiel die nam vandaag na 5 dagen polshoogte in die Weesperstraat. Ja, maandag de eerste dag was moeilijk. De knip, dat zijn grote plantenbakken op de rijbaan en een slagboom. Want een enkel voertuig, zoals van hulpdiensten, mag er wel doorheen. En mensen zijn boos op ons. Met bij de slagboom verkeersregelaars. die heel wat scheldwoorden hebben moeten incasseren sinds maandagochtend. Heel veel, maar we proberen het beste van te maken natuurlijk. Dus als iemand boos is, probeer ik gewoon rustig te praten, want anders gaat het escaleren. Veel mensen weten het inmiddels. Nu is het minder, beter. Maar er zijn toch wel wat automobilisten die het niet wisten. En die voor de slagboom een U-turn moeten maken op zoek naar een andere, veel langere route naar de binnenstad. Nee, wist het niet. Het is de knip. Nou, dat is een flip. Dat flip ik. Van waarom is dat? Om te kijken of ze de stad autoluw kunnen maken. Ik heb het er net over met mijn zoon. We rijden elektrisch en dan kun je er nog niet in. Je mag op de fiets lopend of met het OV? Niet te doen als ik naar mijn klanten moet. Wist u het niet? Nee. Dus de knip. En wat is de knip? Ja, dat u niet meer dwars door de stad kunt. Hoe kom ik dan nu bij de Bijenkorf? U moet met de auto naar de Bijenkorf. Ja. Ik dacht dat je via één baan door kon rijden. Ja, wat gaat u nu doen? Terugkeren, je hebt geen andere keus. En lopen of fietsen? Is een goed idee, geen slecht idee. Past u op voor uw veiligheid. Ja, dank u wel. Hoi. Hij staat foto's te maken van de situatie. Ja. Mooi gezicht? Het is wel een mooi gezicht, maar ik vind wel dat de gemeente hele rare dingen aan het doen is. Wilt u niet minder auto's in de stad? Want u bent op de fiets. Maar we hebben ook twee ondernemingen in de stad. En het is voor bewoners echt afschuwelijk. Er is gewoon niet goed over nagedacht. Het is maar een proef, hè, vooralsnog. Maar het is wel een proef met nu al desastreuze gevolgen. En wij willen als bewoners denk ik heel graag een autovrije stad. Maar dan moet er wel bijvoorbeeld het openbaar vervoer of dan moet de infrastructuur voor fietsers wel beter worden. En 6 minuten fietsen verderop met de auto. Nu 28 minuten, zegt de navigatie, vanwege de mega-omweg. Daar is de Kattenburgerstraat. En daar staat sinds maandagochtend een permanente file. Het staat helemaal nergens op. We staan vast, elke dag. Het is de alternatieve route geworden, volgens de navigatie. Dan kom ik ook 33 minuten te laat. En even kijken, wat doet u? Kozijnen onderhoud, zie ik op de bus staan. Ja, kozijnen erop. Dat kan niet met de tram, hè? Nee, soms hebben we geduld hebben. En staan ronken hier. Ja. Met als gevolg dat de auto's meer staan uit te stoten. Ja. Ik kan er niks aan doen. Wat gebeurt er? Over het fietspad, auto's over het fietspad, zie je. Idioot gevaarlijk. Gedi van Schiek woont hier, al 36 jaar. En ze organiseert samen met haar buurtgenoten een protestactie. De hele dag staat dit dus vast. Mensen hier zijn boos. Ze durven de ramen niet open te doen. Maar bent u ook niet voor minder auto's in de Tuurlijk, stad? Tuurlijk zijn we. Minder auto's, schone lucht. We zijn tegen het verplaatsen van de ellende. Ja. Het kan niet nog eens een keer 5 weken duren. Maar misschien moeten mensen gewoon wennen, hè? En komen al deze mensen over een paar weken met het openbaar vervoer? Was me waar. Nee. Ik geloof dat niet. Nee. En tot die tijd zitten de mensen hier in de ellende. Maar is dan iedereen ongelukkig met het experiment? Nee hoor, terug naar de knip op de Weesperstraat. Omwonenden van de afsluiting genieten van de rust. Zeker als je op een balkon zit, ja. Ik ben op zoek naar mensen die wel enthousiast zijn over de knip. Heb ik die gevonden? Ja, voor ons, als je hier direct aan deze straat woont, dan is het echt een groot verschil. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor sommige mensen die bijvoorbeeld slechter ter been zijn, het gaat eigenlijk dus gewoon niet. Van de 4 rijstroken op de toegangsweg voor de afsluiting zijn nog alleen de 2 buitenste open. En op de 2 middelste heeft de gemeente een strook kunstgras gelegd met picknicktafels erop en plantenbakken eromheen. En daar zit het vol. Ik vind het heerlijk. Ja, het liefst zou ik willen dat er helemaal geen auto's zouden rijden. Dan kun je ook echt lopen over straat en echt genieten van iets meer rust. Wij werken hier vlakbij, dus het is voor ons wel lekker dat je hier nu wat leukere straat hebt om aan te zitten. Verslaggever Matthijs van der Wiel in Amsterdam bij De Knip. Terug naar Marco te Brummelstroet, hoogleraar stedelijke mobiliteit in de toekomst. Ja, hoe luistert u naar al die commotie? Ik hoor vooral een heleboel grote woorden. drama en chaos. En, ik vraag me af of dat nog recht doet aan de situatie. Ik denk dat, dat wat er gebeurd is voor heel veel mensen een breuk is geweest met wat we als normaal ervaren. En dat dat best heftig kan overkomen. Dat gewoontegedrag inderdaad een tijdje duurt om op te lossen. Ik denk ook dat er een aantal negatieve effecten zichtbaar zijn. Die waren ook verwacht bij deze knip. Ja, maar ik denk dat files, meer uitstoot. Ja, maar ik denk dat het bij een experiment hoort dat we ook de rust nemen om te kijken wat er gebeurt na verloop van tijd. En we weten in alle andere voorbeelden, in andere steden, maar ook in Nederland, als er wegopbrekingen zijn, dat het ongeveer 2 weken duurt voordat een heleboel van die niet noodzakelijke autoritten die daar plaatsvinden, dat die een alternatief hebben gevonden. Ja, het is sowieso te vroeg om hier al conclusies aan te verbinden na deze paar dagen. Ja, en ik vind het ook een beetje, het is ook typisch Nederlands om in de eerste 2 dagen live blogs te hebben en het over drama's en enorme consequenties te hebben, terwijl er is wel degelijk wat aan de hand. Maar wat gebeurt er dan na 2 weken? Want u zegt, dan passen we ons gedrag dus aan. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat we gewend zijn geraakt aan dat onze steden autogebruik makkelijk hebben gemaakt. Daar hebben we de afgelopen 50 jaar aan gewerkt eigenlijk. Mm-hmm. En daarvoor was de Weesperstraat een hele mooie Joodse buurt. Daar is een hele brede weg van gemaakt. Dat hebben we 50 jaar op die manier aangepakt. En nu willen we dat anders gaan doen. En dat betekent eigenlijk dat je vooral moet kijken naar die autoritten die er nu plaatsvinden. Die zijn aangemoedigd als het ware. Dat zijn niet noodzakelijke autoritten, zoals dat heet. Die vaak is 50% van de autoritten zijn korter dan 2,5 kilometer. Even naar de winkel op en neer. Nou, je wilt eigenlijk naar een situatie waarin we met elkaar onderzoeken van is het mogelijk dat veel van die ritten niet meer met de auto plaatsvinden, maar met een alternatief. Ja, en dat toch ook wel lekker hè, met volle boodschappentassen. Even om de hoek boodschappen doen, voor de deur weer neer parkeren. Dat doen heel veel mensen. De omzet van de supermarkt in Amsterdam komt voornamelijk van mensen met een fiets. Dus die auto is een soort gemakkelijk gewoontegedrag geworden. Ja. Voor een heleboel mensen. Maar de helft van de inwoners in Amsterdam zijn kinderen. En kinderen hebben geen auto. Dus we vergeten vaak dat een heleboel andere mensen baat bij hebben dat die stad wat minder door auto's wordt gedomineerd. En dat betekent dus dat we 50 jaar lang iets hebben gedaan. Dat willen we nu anders gaan doen. En daar hoort bij dat je experimenteert. En experimenteren hoort bij dat je leert. Ja, en dat doen ze dus in Amsterdam, hè, dat experimenteren. Ja. Maar het is echt niet de enige stad in ons land, maar ook buiten onze grenzen die sleutelt, hè, aan auto's in de stad. Welke steden lopen voorop? Nee, absoluut. Dat is vooral steden in het buitenland. Je ziet dat in steden als Parijs, Barcelona, Milaan is experimenteren veel meer onderdeel van de planningscultuur. Dus dingen gaan uitproberen, kijken hoe dat werkt. Mm-hmm. En daar zie je dus ook, dat is als wetenschap heel interessant, daar zie je dus allerlei voor- en nametingen die dus al laten zien dat we kunnen verwachten dat ongeveer 2 weken na invoering een groot deel van het verkeer verdampt is, zoals dat heet. Dus veel van die niet noodzakelijke ritten vinden dan niet meer plaats en mensen vinden dan een alternatief. En wat is dan het effect daarvan? Zijn de mensen blijer die er wonen? Ja, wat je ziet is recent een mooie metastudie door professor Bert van Wee over uitgebracht, is dat er vaak heel veel weerstand tegen zo'n verandering is. Hè? Want het is toch, we zijn mensen, dus we houden niet zo van verandering. Maar dat vooral na de tijd er heel veel bijval en draagvlak juist is. Omdat dan duidelijker wordt waarom we het doen. Hè? We doen dit niet om dingen autoluw te maken of om automobilisten te pesten. We doen dit omdat we een heleboel maatschappelijke uitdagingen hebben die allemaal ruimte vragen in een steeds drukker wordende stad. En die ruimte hebben we nu niet. Die hebben we eigenlijk geleerd om weg te geven aan autoverkeer. Mm-hmm. En om daarvan terug te komen, zie je dat je dit moet doen. En dan zie je dus inderdaad dat bijvoorbeeld in Parijs veel meer kinderen zelfstandig naar school kunnen. Je ziet dat veel meer mensen de openbare ruimte gebruiken in Barcelona om elkaar te ontmoeten. En dat er een soort gesprek is ontstaan over het recht van het gebruiken van die openbare ruimte. Ja, en dat staat Amsterdam dus misschien ook wel te wachten na dit weekje vol commotie en de knip is flip. Kunnen we straks barbecuen op de grasmat op de Weesperstraat? Nou ja, ik denk dat wat vooral, er valt nog heel veel te leren. Er zijn nog 5 weken te gaan en het leren staat hier centraal. Ik denk wat we vooral kunnen leren ook van die andere landen. En dat geldt eigenlijk ook voor dit gesprek en voor de gesprekken die we voeren. Dat we niet zo snel heftige woorden moeten gebruiken. Dat we moeten luisteren naar alle kanten van het verhaal. En dat we ook moeten leren om beter uit te drukken waarom we het doen. Dus waarom is het nou zo belangrijk om mensen mee te nemen naar een stad waarin de auto niet meer kan domineren? En dat verhaal, dat mis ik eigenlijk nog een beetje. Ik heb zelf voorgesteld om het niet alleen over een knip te hebben, maar misschien ook af en toe over een hechting. We hebben die stad eigenlijk geknipt met allemaal grote wegen. En die zijn we langzaam, zijn we die wonden die we hebben gecreëerd in de jaren 60 en 70, zijn we aan het helen. Zo zou je er ook tegenaan kunnen kijken. Ja, nou, dat is weer een hele andere kijk. Dat is wel weer mooi. De knip of de hechting in Amsterdam. Hij houdt in ieder geval de gemoederen bezig. Dank Marco te Brummelstroet, hoogleraar stedelijke mobiliteit aan de Universiteit van Amsterdam. En van de Weesperstraat naar de snelwegen in ons land. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Ja, daar staan ook nog meer dan genoeg lange files. Onder meer op de A16 heeft het verkeer veel vertraging, want ook daar staat nu een auto in brand van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en de afrit Rotterdam Centrum kost dat je 20 minuten extra. Er zijn een paar rijstroken dicht, dus je kunt het beste rijden via de rechter parallelbaan. En verderop richting Breda, op die A16 sta je ook nog in de file voor knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging nog eens 3 kwartier. Het hoofd van het internationale atoomagentschap bezoekt volgende week Moskou, melden Russische media. Rafael Grossi was gisteren nog bij de kerncentrale in Zaporizhia, dat hij bezorgd was over het koelwater voor de centrale na de verwoesting van de Kachovka-dam. Voorlopig kan de kerncentrale nog blijven draaien, was zijn conclusie. En het precieze doel van zijn bezoek aan Moskou, dat is nog niet bekendgemaakt. Grossi pleit er al tijden voor om niet meer te vechten in de buurt van de kerncentrale. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kort voor middernacht kwam in de buurt van het Zwitserse dorp Brienz een grote steenmassa naar beneden. Omdat er al rekening mee werd gehouden dat dat binnenkort zou gebeuren, was Brienz al sinds een maand ontruimd. En dat was niet voor niks, want de puinlawine kwam op een paar meter van een oud schoolgebouw tot stilstand. Na de grote lawine vannacht waren tot in de vroege ochtend kleinere verplaatsingen van rotsblokken te horen. Tjalling de Haas, fysisch geograaf verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. U heeft de beelden vast ook gezien. Wat dacht u toen ze zag? Ja, dat is natuurlijk heftig. Ik vind het ook mooi om te zien. En gelukkig is er ook nu niks beschadigd. Dus het is in ieder geval een heel spectaculair natuurfenomeen natuurlijk. Ja, en waardoor begon die rotswand afgelopen nacht nou ineens te verplaatsen? Nou, het is eigenlijk... Je hebt natuurlijk, als je naar de basis gaat, je hebt zwaartekracht, wat zo'n rots naar beneden probeert te trekken. En tegelijkertijd heeft elke rotswand een bepaalde sterkte van zichzelf. En zolang die sterkte groter is dan die kracht die de zwaartekracht eraan aantrekt, zeg maar, dan gebeurt er niks. En wat eigenlijk in Brienz het geval is, is dat er eigenlijk al sinds de laatste ijstijd die hele helling heel lichtjes beweegt. En die is eigenlijk veel sneller gaan bewegen de laatste tijd en daardoor steeds instabieler geworden. En wat daar nou de reden achter is, is dat het gesteente daar heel erg zwak is. Er zit heel veel kleien gesteente wat van zichzelf heel weinig sterkte heeft. Ja. En daarom dus ook niet zo goed die zwaartekracht kan tegenhouden. En dus wat je vaak ziet is dat richting het moment dat er echt iets gaat afschuiven, dat die helling steeds iets meer gaat bewegen, totdat die in één keer afbreekt en naar beneden stort. Ja, dan is er een soort punt over. Ja, precies. Ja. Nou was dat dorp al een maand ontruimd. Er werd al rekening mee gehouden. Maar hoe hou je dan in de gaten dat die rotswand beweegt? Ja, dus wat hier eigenlijk het geluk is geweest, is dat die hele helling dus al jarenlang instabiel is. Dus ze zagen altijd al een klein beetje beweging. Maar dat begon met een paar centimeter per jaar tot tientallen centimeters per jaar de laatste tijd. En aan die versnelling kun je dus zien van er gaat iets gebeuren. En omdat ze dus ook die versnelling waarnamen, zijn ze dat gaan meten. Mm-hmm. En hoe doen ze dat nou? Vaak met hele nauwkeurige GPS-apparaten, maar ook soms met, dat noemen ze terrestrische laserscanners. Dus dat is eigenlijk een soort scanner, die stuurt een laserstraaltje uit. En we weten heel precies hoe snel licht zich beweegt. Dus je straalt uit naar die rotswand, het kaatst terug. En aan de hand van hoe lang dat duurt, kun je dus heel nauwkeurig meten hoe groot die afstand is. En als die rotswand dus langzaam naar je toe komt, ja, wordt eigenlijk die tijd dus steeds kleiner. En aan de hand daarvan kun je dus ook meten hoe snel die wand aan het bewegen is. En dan weet je wanneer je moet waarschuwen dus. Ja, precies. En dat blijft natuurlijk altijd wel een beetje link, want je moet ook niet te vaak vals alarm geven, want dan gelooft niemand je meer. Maar in dit geval hebben ze dus een hele goede beslissing genomen. Ja, nou zagen we eerder deze week iets vergelijkbaars gebeuren in Oostenrijk. In Tirol, daar brak een top van een berg af. Wat was daar aan de hand? Ja, dus dat is eigenlijk eenzelfde soort fenomeen geweest, maar met een hele andere reden. Dus een rotswand heeft een bepaalde sterkte en die hangt van heel veel dingen af. Dus in het geval van Zwitserland was het gewoon een heel zachte gesteente. In Oostenrijk had je, dat is een hogere bergtop, daar ging het om permafrost. Dus dat is gewoon bevroren ijs, wat tussen alle scheurtjes en gaatjes in die rotswand zit. En dat is eigenlijk een soort lijm die alles bij elkaar houdt en die rotswand gewoon sterker maakt. Ah, ja. Nou, als het dan steeds iets warmer wordt en die permafrost die smelt steeds vaker, dan raak je eigenlijk voor een deel die lijm steeds meer kwijt. Dus daar heeft klimaatverandering ook echt een oorzaak? Ja, in dit geval is dat dus wel mee te maken. Dus als het warmer is, krijgen we steeds meer permafrost wat dooit. En dus eigenlijk gaat het steeds hoger dat het blijft. Dus ja, die lijn waar alles bevroren blijft, die beweegt steeds verder omhoog. En dan kun je dus op bepaalde punten een kritiek punt overgaan en een rotswand hebben die instort. Ja. Om nog even terug te gaan naar dat dorp. Is het gevaar daar nu geweken, nu de boel gevallen is? Nou, nog niet helemaal. Je moet eigenlijk zien, kijk, er is natuurlijk een bepaald deel van zo'n wand is instabiel. En als je dan eens een geheel in één keer naar beneden komt, hè, dan is het één keer heel heftig, maar dan beter na vanaf. Maar dit is niet het hele gebied wat nu is ingestort. Dus er kan nog steeds andere delen ook gaan afbreken in de toekomst. Oké, dus al die lichtsignalen die zijn nog nodig om het goed in de gaten te houden. Ja, dat lijkt me verstandig. Ja, Tjalling de Haas, fysisch geograaf aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. De NAVO gaat een nieuw centrum opzetten om de bodem van de zee te kunnen bewaken. Daar liggen massa's, kabels en pijpleidingen. En sinds de aanslagen op de pijpleidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2 vorig jaar is duidelijk hoe kwetsbaar die onderwaterinfrastructuur is. Ben Beckering is oud-vice-admiraal en voormalig militair vertegenwoordiger bij de NAVO en de EU. Goedenavond. Goedenavond. Die zeebodem die ligt al jaren vol met kabels en leidingen. De laatste jaren is er nog veel meer bijgekomen. Ook windmolens moeten we dan aan denken. Ja, komt dit niet veel te laat? Had zo'n centrum er niet al lang moeten zijn? Ja, dat is altijd moeilijk zeggen achteraf. Maar ik denk dat het in ieder geval goed is dat het nu wordt gedaan. En dat het nu serieus wordt belegd. Want we zijn natuurlijk jarenlang het idee gehad dat eigenlijk de stroom van goederen, mensen en data wel zou lopen. En je ziet hoe kwetsbaar we zijn als je kijkt naar het incident wat met Nord Stream is gebeurd. Mm-hmm. Dus het is wel heel goed dat er nu actie wordt genomen. Ja, toch denk ik dan ook meteen, de zeebodem die is immens groot. Hoe bewaak je dat? Ja, dat is inderdaad een bijna een naald in de hooiberg. Ja. Alleen je kunt wel middelen opzetten. En dat gebeurt dus nu om die naald wel eerder te vinden. En dat is door om te beginnen in kaart te brengen waar liggen onze kwetsbaarheden, waar liggen de dreigingen die we kunnen verwachten, en dat te coördineren. En er komt bij dat de noodzaak voor zo'n cel heel groot is, omdat de meeste van die leidingen en kabels niet eens door staten in bezit zijn, maar door private partijen. Dus je zult moeten kijken dat je alle informatie die je hebt over de eigen kwetsbaarheden, maar ook over de capaciteit van de tegenstander, hier bij elkaar brengt. Zowel uit civiele bronnen als uit militaire bronnen. Maar toch, en als u dat zegt, dan denk ik ook, dat is dus nog niet eens in kaart gebracht. Nou, ik denk dat er eigenlijk een heleboel partijen zijn die allemaal stukjes informatie hebben. Nu is het wel zaak dat al die stukjes informatie bij elkaar komen, dat je de puzzel kan leggen. Ja, en wat zijn dan kwetsbare plekken? De kwetsbare plekken zijn heel vaak knooppunten, maar eigenlijk zo'n kabel, als je echt een kabel wil doorbreken, dan kun je dat natuurlijk op elke plek doen. En als je data zou willen aftappen van een datakabel, mm-hmm. Dan moet je dat waarschijnlijk iets slimmer aanpakken. Daar ben ik geen expert in hoor. Nee. Maar de kwetsbaarheden zijn dat je de flow, de stroom van in dit geval energie of olie en gas, maar ook van data, informatie, gaat doorbreken. Ja, en onze hele maatschappij is afhankelijk van die datastromen tussen landen, dus ook over de oceaan. Ja, en als dat wegvalt, hebben we echt een probleem. Zegt dat moet in kaart gebracht worden. En dan? Wat kun je dan voor middelen inzetten om de boel veilig te houden? Ja. Nou, en je zult, omdat, wat u terecht aangaf, het is zo'n groot, omvangrijk groot gebied, dat je zult heel slim met je middelen, beschikbare middelen, moeten omgaan. En ik denk, maar goed, ik zit natuurlijk niet in het hoofdkwartier zelf, maar als je eerst die puzzel kan leggen, dan ga je vervolgens monitoren welke dreigingen zich gaan manifesteren. Bijvoorbeeld wat de Russen zo mooi noemen, een onderzoeksschip dat boven kabels gaat hangen. Ja, op het moment dat je dat schip vertrekt uit een haven en die heeft een geschiedenis daarvan, ga je dat volgen. En naarmate die dichterbij komt bij punten waarvan jij denkt die zijn belangrijk voor ons, dan ga je er steeds meer middelen aan koppelen. En ik denk dat het mooie is van wat voor middelen? Nou, dat zouden schepen kunnen zijn. Om te beginnen vliegtuigen, om te volgen. Daarna schepen om misschien wel zo'n ander schip weg te houden van leidingen. Je kunt ook controleslagen maken om te kijken of er toch niet iets gebeurd is. Dat is een heel scala aan eigenlijk de bestaande middelen waar NATO nu ook over beschikking heeft. En dat zijn patrouillevliegtuigen, schepen, onderzeeboten. Eigenlijk alles kun je inzetten om te zorgen dat je dat kan verdedigen. Alleen als je overal tegelijk nu wil zijn, zonder dat je van tevoren hebt gestudeerd, waar zou het nou echt kunnen gebeuren? En zien we nu ook inderdaad signalen dat ze onderweg zijn om iets te doen? Ja, dan ben je heel inefficiënt bezig. Dus ik denk dat het begint met het delen van informatie, dan het verzamelen van inlichtingen. En naarmate die inlichtingen steeds concreter worden naar een bepaald kwetsbaarheid, zul je daar veel meer fysieke middelen te aankoppelen. Dus een schip of een vliegtuig of misschien wel een onderzeeboot of een team wat aan boord gaat van een ander schip om te zeggen, wat zijn jullie hier aan doen in onze wateren? Al dat soort mogelijkheden zijn er. Dat gaan ze allemaal doen in dat nieuwe centrum van de NAVO. Ben Beckering, dank u wel. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Joram, goedenavond. Hey Marco, goedenavond. In Flevoland wordt op dit moment een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. En het is bijzonder, want de ChristenUnie gaat samenwerken met de PVV. De meningen binnen de ChristenUnie zijn verdeeld, want hoe goed en mooi de plannen voor de provincie ook zijn, met de PVV ga je niet samen besturen, zo klinkt het. Hebben ze een punt? Dat zo meteen. Dat zo naar de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Okkeloen. Goed weekend. NPO Radio 1. De zorg voor hooikoortspatiënten schiet ernstig tekort, zegt de Nederlandse Vereniging voor Allergologie. Mensen met klachten kunnen doorverwezen worden naar het ziekenhuis, maar daar zijn op dit moment te weinig allergologen. Gemeenten krijgen vaker aanvragen van moslimorganisaties die ruimte zoeken voor een islamitische begraafplaats. Steeds meer moslims willen in Nederland begraven worden. Door een tekort aan grond is het volgens gemeenten moeilijk om aan deze wens te voldoen. De luchtmacht heeft personeel van een kazerne in Dongen naar huis gestuurd. Het complex is zwaar verouderd, muren zijn beschimmeld en vloerplaten liggen los. De leiding vindt het daarom niet langer verantwoord om mensen in de kazerne te laten werken. De bouw van nieuwe woningen loopt nog sneller terug dan al werd gedacht, zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Volgend jaar verwacht het instituut dat er 8% minder huizen worden gebouwd dan in 2022. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm, maar uiteindelijk koelt het af naar een graad of 13. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Gaan we voor de verkeersinformatie van de ANWB naar Bianca Damink. De files worden intussen korter, maar op een paar wegen heb je nog wel heel veel tijdverlies. Zoals op de A2 van